شب بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ. دوستای گلم سلام، امیدوارم که همگی خوبی. خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد، و امیدوارم که شما هم بچه های خوبی مثل همیشه هستین، به پدر و مادر تو کارهای خونه کمک میکنین. آفرین. با هم میریم سراغ قصه، میریم خونه مریم خانم ببینیم چه خبره. باشه، خیلی خوب. اسم قصه‌مونم اینه: آش نظری. امروز صبح علی کوچولو با صدای مامان از خواب بیدار شد، صبحانه‌اش رو خورد و رفت آشپزخونه. مادر داشت سبزی پاک میکرد. علی کوچولو رفت و نشست کنار مادر. مادر لبخندی به علی زد و گفت: امروز من خیلی به کمک تو نیاز دارم علی جونا. به مادر کمک میکنی؟ علی گفت: بله، کمک میکنم. مادر گفت: امروز تصمیم دارم نظری بدم، برای همین دارم سبزی پاک میکنم تا آش بپزم. بعدشم باید چند تا کاسه آشو ببریم برای همسایه ها. دوست داری وقتی آش آماده شد شما به من کمک بکنی کاسه های آش رو بدی به همسایه ها؟ علی گفت: بله مادر جون، آش کی آماده میشه؟ مادر گفت: تا ظهر آماده میشه عزیزم. علی رفت تا یک کمی تلویزیون تماشا کنه. تلویزیون داشت مراسم عزاداری پخش میکرد. بعدش مجری برنامه کودک اومد و گفت: بچه های عزیزم، امروز سال روز شهادت امام سجاد علیه السلامه. من امروز رو به شما تسلیت میگم. خانم مجری از بچه ها یه سوال کرد و گفت: بچه ها، امامای عزیز ما خیلی صبور بودن. شما میدونین صبور بودن یعنی چی؟ علی رفت توی آشپزخونه و به مادر گفت: مادر جون، صبور بودن یعنی چی؟ مادر گفت: قربونت برم عزیزم، صبور به آدمی میگن که صبر داشته باشه، حوصله داشته باشه، یعنی اینکه تو هر کاری عجله نکنه، هر کاری رو به موقعش انجام بده. عجله کردن اصلا کار خوبی نیست. علی دوباره برگشت جلوی تلویزیون تا برنامه کودک رو تماشا کنه. یه دفعه یادش اومد که باید کاسه های آش نظری رو ببره برای همسایه ها. علی اومد تو آشپزخونه گفت: مامان، آش درست نشده؟ مادر گفت: نه پسرم، هنوز نه، صبر داشته باش، صبر. علی برگشت توی اتاق تا نقاشی بکشه. یه ساعت گذشت، نقاشی علی تموم شد. علی دوباره اومد آشپزخونه و گفت: مادر جون، کاسه های آشو کی ببرم؟ مادر گفت: پسرم، آش که هنوز نپخته، صبر داشته باش. ببین به این ساعت نگاه کن، هر موقع عقربه های ساعت رفتن روی عدد 12، اون وقت آش ما آماده میشه. علی نگاهی به ساعت کرد و گفت: باشه مادر جون. چند ساعت گذشت، دیگه ظهر شده بود. مادر کاسه های آش آماده کرد. علی یکی یکی کاسه های آش رو از مادر گرفت و برد برای همسایه ها. همسایه ها کاسه های آش رو از علی می گرفتن و می گفتن: انشالله نظرتون قبول باشه. علی هم هر بار که یکی از کاسه های آش رو می داد به یکی از همسایه ها، توی دلش دعا می کرد. علی آخرین کاسه آش رو هم برد و برگشت پیش مادر. مادر علی رو بوسید و گفت: خیلی ممنون علی آقا، چقدر امروز به مادر کمک کردی. خوب گلای قشنگم، خوش به حال شما که به همه کمک میکنیم با اون دستای کوچولوتون. آفرین آفرین به شما. امیدوارم که همیشه سلامت باشین بچه ها. هر وقت دستای کوچولوتون رو رو به آسمون بردین و دعا کردین، میدونم برای همه دعا میکنین. برای منم دعا میکنین؟ آره، من دلم میخواد زنده باشم تا زمانی که شما بزرگ میشین همینجور براتون قصه بگم. گلای قشنگم، برای همه بیماران هم دعا بکنین که هرچی زودتر خوب خوب بشن. باشه؟ خیلی خوب، یه روزم من آش میپزم، همه شما رو دعوت میکنم، میشینیم توی حیاط دوره هم آش میخوریم. خب تا اون روز و تا فردا شب، خدا نگهدار همگیتون باشه.